benim derde gar ona bir hakime. Hefakabari de bir resme hoşa dusi kadime. Şakamı ve tasa her şomu zanam ve şone diva. Çeviri ve Altyazı M.K.